Tu program Trzecie Polskiego Radia. Niedzielę, 31 grudnia, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Utonięcie było przyczyną śmierci wszystkich 5 osób, których ciała zostały wyłowione w piątek z Wisłoka. Domniemany sprawca zamachu bombowego w Sankt Petersburgu leczył się psychiatrycznie. Sir Ringo Starr, brytyjska królowa, tradycyjnie przed Nowym Rokiem nadała tytuły szlacheckie. Znane są pierwsze wyniki sekcji zwłok 5 osób, których ciała zostały wyłowione w piątek z Wisłoka w miejscowości Tryńcza na Podkarpaciu. Przyczyną śmierci było utonięcie. Wszystkie osoby podróżowały samochodem, który prawdopodobnie w wyniku poślizgu wpadł do rzeki. Według wstępnych analiz wcześniej dachował. W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną dodatkowe badania, które wyjaśnią przyczyny wypadku, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pędkowska. Analizy laboratoryjne pobranych materiałów do badań, które mają nam udzielić odpowiedzi, czy uczestnicy, a także kierowca byli trzeźwi, czy nie znajdowali się pod działaniem czy alkoholu, czy narkotyków. Ekspertyza biegłego do spraw ruchu drogowego pozwoli nam udzielić odpowiedzi na pytanie, czy stan techniczny pojazdu miał wpływ na to zdarzenie. A w piątek strażacy wyłowili z Wisłoka Deu Tico, w którym było 5 ciał, 3 kobiet i 2 mężczyzn w wieku od 16 do 27 lat. Kobiety, w tym 2 siostry, były poszukiwane od 25 grudnia. Wszyscy byli mieszkańcami gminy Tryńcza. Domniemany sprawca zamachu bombowego w Sankt Petersburgu jest osobą uzależnioną. Według rosyjskiej agencji TASS zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa mężczyzna figuruje w rejestrze pacjentów oddziału odwykowego kliniki psychiatrycznej. W środę w jednym z supermarketów eksplodowała bomba domowej produkcji. Na rannych zostało 18 osób. Dzień po wybuchu prezydent Rosji Władimir Putin nazwał zdarzenie zamachem terrorystycznym i zapowiedział bezwzględną walkę z terroryzmem. Wczoraj wydałem rozkaz dyrektorowi Federalnej Służby Bezpieczeństwa, aby likwidować bandytów na miejscu. Tego samego dnia niektóre petersburskie portale opublikowały w sieci nagranie wideo, na którym widać mężczyznę umieszczającego torbę w schowku na bagaż znajdującym się wewnątrz supermarketu Pierekriostek. Tymczasem FSB w oficjalnym komunikacie nie odniosła się do tych nagrań, a jedynie poinformowała o zatrzymaniu domniemanego sprawcy. Konkretyzuje te dane petersburski portal Fontanka, stwierdzając, że chodzi o 35-letniego narkomana i alkoholika Dmitrija Łukianienkę. Według Fontanki FSB wpadła na jego trop, odnajdując ukryty w kiełbasie na sklepowej półce pendrew zawierający schemat bomby oraz groźby pod adresem jednej z lokalnych szkół prowadzących kursy tzw. energoterapii i rozwoju świadomości. Petersburski portal dodaje, że informatycy służb bezpieczeństwa na podstawie danych zapisanych na pendrive dotarli właśnie do Łukianienki i zatrzymali go. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Świetny początek Polaków w turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch wygrał wczorajszy konkurs w niemieckim Oberstdorfie. Trzeci był Dawid Kubacki, a piąty Stefan Hula. A były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot jest pozytywnie zaskoczony dyspozycją biało-czerwonych. Liczyłem, że Kamil stanie może na tym podium, natomiast zaskoczyło nas zupełnie po prostu dyspozycja naszych zawodników. Pierwszy, trzeci, piąty. Uważam, że to jest wymarzone miejsce na starcie tego 66. turnieju czterech skoczni. Maciej Kot był 15, a Piotr Żyła 25. Brawa i gratulacje dla Kamila Stocha i całej naszej ekipy. Dziękujemy, napisał po konkursie w Oberstdorfie prezydent Andrzej Duda na Twitterze. W poniedziałek w GAPA drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Muzycy, aktorzy, ale też działacze społeczni, których nazwiska nie pojawiają się na co dzień na pierwszych stronach gazet. Wszyscy znaleźli się na corocznej liście wyróżnień i tytułów szlacheckich przyznawanych przez brytyjską królową. Słowo Sir będzie poprzedzać m.in. nazwisko Ringo Starra, perkusisty The Beatles. W ponad pół wieku po eksplozji Beatlemanii człowiek, który wyśpiewał Żółtą Łódź Podwodną, został rycerzem jej królewskiej mości. Podobnie jak Barry Gibb z Bee Geesów. I'm the night manager. Hugh Laurie, czyli nocny recepcjonista. But we're doctors all the time. Tudzież Dr. House, lekarz tak genialny jak ekscentryczny, otrzymuje CBE. To wyróżnienie o stopień niższe. Jest teraz komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego. Absolutely knocked out. Jestem taka podekscytowana. Odbieram pocztę i pośród typowych rachunków za gaz czy prąd jest list z wiadomością. Zostałaś komandorem. To cudowne. To już z kolei wyróżniona tym samym honorem pisarka i dziennikarka J.D. Cooper. Większość uhonorowanych to zwykli ludzie dokonujący niezwykłych rzeczy. Na przykład Eti Ezekiel. Order otrzymała za pracę z nastolatkami z biednych rodzin. Młodzi ludzie są dla mnie wszystkim. Dbanie o nich to moja pasja, dlatego bycie uhonorowaną za pasję to najwyższy zaszczyt. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

świat stracony, Chrystus narodzony. Cieszcie się, chrześcijanie wraz. O błogosławiony łaską nam wsławiony narodzenia Bożego czas. Chrystus nam się zjawił, aby nas wybawił. Cieszcie się, chrześcijanie wraz. Wsławiony łaską nam, wsławiony narodzenia Bożego czas. Ku Twej czci niebianie wznoszą dziś śpiewanie. Cieszcie się chrześcijanie wraz. Na Hali Torwar i u nas 7 stycznia Mateo i Betlejem w Polsce, by dzielić się radością z innymi. Dziś w sylwestrowy poranek, by dzielić się radością z innymi, zabieram Państwa w niezwykłe miejsce. Tam nas jeszcze nie było, do Opery Śląskiej. Od dawno nie byliśmy w operze, a w tej nigdy. A zatem to będzie niezwykłe spotkanie, bo i sylwestrowa, a potem noworoczne, z opowieścią, gdzie prawdziwy dramat miesza się ze śmiechem, gdzie ważne treści opowiadane będą przez śmiech i łzy. Jak mówi pani reżyser, to będzie taki lek dla współczesnego człowieka, przed lękiem na okazywanie uczuć. To będzie łkanie serca. Tym wszystkim księżniczka Czardasza w Operze Śląskiej w reżyserii Pi Partum i pod batutą kierownictwem muzycznym Rafała Kłoczko. Ty nie śpiewaj ładnie. Ty masz tu być wściekła. Cztery takty do wejścia. I od razu altówki, drugie skrzypce, to co jest na i od piątego taktu, od razu później i krótsze. Postanowił pan z operetki, która często uważana jest za takie sobie lekkie dziełko, zrobić rzecz poważną, czy opowieść poważną? Nie chciałbym sobie przypisywać, wyłącznie sobie przypisywać tej decyzji, bo jest to uzgodniona wizja całości z reżyserką. Już po paru minutach pierwszej zupełnie rozmowy, to była jeszcze rozmowa telefoniczna, nawzajem mogliśmy kończyć sobie zdania, bo od razu stwierdziliśmy, że możemy poszukać czegoś głębszego w tym. Wyciągnięcie tych wątków bardziej nasyconych prawdziwymi emocjami, tych właśnie melodramatycznych, sprawia, że ta opowieść chyba stanie się wszystkim bliższa i bardziej wzruszająca. I numery rewiowe, czy właśnie panowie tańczący z laseczkami, czy panie w szalonych układach choreograficznych, absolutnie nie sprawiają, że tracimy poczucie tej głębokiej historii. To się po prostu dzieje w tym teatrze i gdzieś te sceny umiejscowione z boku, te bardziej intymne, dzieją się w garderobie. To są te spotkania, w których bardzo ważna jest mimika, te pojedyncze słowa, czy w tym wypadku instrumentacja, którą Kalman zrobił absolutnie genialnie, często tłem dla rozmów. Są motywy, które w partyturze znalazły się już wcześniej, ale wykorzystane, jak to się w teorii muzyki mówi, pracą tematyczną wyższego rzędu, czyli coś, co wcześniej było, powiedzmy, tematem absolutnego forte, tutti orkiestry, coś, co nabrzmiewa, co jest bardzo silne. Nagle tutaj jest zmniejszony do jednego solowego instrumentu, gdzieś dźwięczącej w tle harfy czy czelesty. I ten sam temat, niegdyś tak silny, pomaga nam przeżyć te głębokie emocje, w tym wypadku Sylwy Varescu, tytułowej bohaterki. Temat Czardasza, który wcześniej jest mocno, on jest na scenie, jest królową tej sceny. Nagle tutaj wchodzimy gdzieś do jej głowy, wyciągamy te jej głębokie emocje. I myślę, że to Kalman właśnie chciał osiągnąć, wykorzystując te same motywy w różny sposób. Pomijając oczywiście to, że partytura po prostu jest spójna, a słuchaczom się lepiej tego słucha, bo wiadomo, że lubimy to, co znamy. A do tego jeszcze słuchacze mają taką sugestię. Oto teraz dzieje się coś ważnego. Oto teraz pomożemy Państwu zbudować te emocje dzięki muzyce. Tak, a czy tak samo nie działał Puccini, czy chociażby Wagner? Najlepszy tutaj przykład. Oczywiście w innym wymiarze jak najbardziej. Ciężko by było zostawiać Pucciniego czy Wagnera z Kalmanem. Aczkolwiek zabiegi instrumentacyjne w partiturze są takie, że myślę, że Puccini by się ich nie powstydził i mam nadzieję, że nie zostanę tutaj za bardzo skrytykowany. Niektóre są po prostu spójne. Wykorzystanie kwintetu smyczkowego grającego unisono i dęte drewniane instrumenty wraz z blaszanymi, dające do tego tło rytmiczne, jakieś rozbuchanie. To jest typowy środek romantycznej partytury. Ale również są fragmenty absolutnie intymne, których nie powstydziliby się genialni kompozytorzy, czy romantyczni, czy werystyczni. Oczywiście jest to ujęte na przykład w wypadku księżniki Czardasza, często w tańce, jak Czardasz, czy przede wszystkim walca. Ale to absolutnie nie odbiera jakichś głębokich emocji, czy głębokiej dramaturgii tej muzyce, tej partyturze. Verdi też napisał Traviatę, opierając się praktycznie wyłącznie o walca i nikt nie zarzuca mu, że jest to coś gorszego, a wręcz przeciwnie. Pani Pia Pardum, witam Panią pięknie. Dzień dobry. Teatr można zrobić ze wszystkiego? Wydaje mi się, że tak. Pamiętam doskonale książkę Petera Brooka, Pusta przestrzeń. Można zrobić ze wszystkiego. Im więcej jest tajemnicy w teatrze, im więcej coś się rozstrzyga w czasie, im mniej jest dosłowności, tym lepiej. A czym scena teatralna różni się od operowej? Co tu się dzieje na tej scenie? W sensie teatralnym tego, co się dzieje na scenie, nie różni się to niczym od teatru dramatycznego. Czyli na scenie po prostu mamy dekoracje, mamy wszystkie machiny teatralne, które są w każdym też teatrze, oczywiście w zależności od jego wyposażenia, czyli jeśli chodzi o zapadnie, sceny obrotowe czy tego typu rzeczy. Natomiast cały sztafaż muzyczny, wiadomo, że musi istnieć, jest właśnie fosa, są muzycy, są pulpity, są oddzielne sale do prób muzycznych, oddzielne zupełnie próby muzyczne i to jest zasadnicza różnica. Oczywiście jeszcze do tego dochodzi balet, tancerze i chóry. Teatr czy opera bliższe Pani sercu? Ostatnio chyba opera zdecydowanie. Po pierwsze sama zaczęła do mnie przychodzić. Być może dlatego, że polubiłam bardzo ten gatunek. Paradoksalnie wydaje mi się on coraz bardziej współczesny i nowoczesny, nawet momentami bardziej niż teatr dramatyczny. Właśnie dlatego, że pozwala na absolutną dowolność i wolność i szaleństwo. Można sobie pozwolić na wszelkie możliwe pomysły, zabiegi inscenizacyjne, wyobraźnia po prostu może szaleć. Opera pozwala sobie na ogromną sentymentalność. Wynika to ze stałej obecności muzyki I wydaje mi się, że człowiek współczesny robi wszystko, żeby te uczucia od siebie odepchnąć. Podobnie postępuje teatr dramatyczny. Wszystkie dekonstrukcje, wszystkie szaleństwa teatralne polegające na uintelektualnianiu też wszystkiego, czego oczywiście nie jestem przeciwnikiem, świadczą o tym, że człowiek boi się okazywania uczuć. A w operze jest to wręcz oczywiste i zawsze istnieje poprzez obecność muzyki. Czyli opera może być takim lekarstwem też dla tych, którzy potrzebują z powrotem powrócić do okazywania uczuć? Myślę, że jest to odpowiedź na podświadomy lęk współczesnego człowieka, który od uczuć ucieka. O zaniku pewnych podstawowych relacji międzyludzkich. Mamy teraz internety, Facebooki, smartfony. Ludzkie relacje są teraz zupełnie inne. Momentami sztuczne, momentami wymyślone i wirtualne. Natomiast w operze dominuje uczucie wypierane przez współczesną cywilizację i dlatego być może opera jest tak ciekawa. Co więcej, wydaje mi się, że przeżywa ona swój rozkwit, co zresztą widoczne jest na festiwalu chociażby takim jak Warszawska Jesień. Opera zaczyna się odnajdywać we współczesnej kulturze coraz bardziej i mocniej. Czyli tak jak było to kiedyś, bo opera była twarzą ówczesnej kultury. Wydaje mi się, że tak. No, wydaje mi się, że opera wraca bardzo mocno teraz do kultury. Może dlatego, że właśnie takiego gatunku potrzebujemy, żeby powrócić do prawdziwych emocji, żeby coś powiedzieć prosto, ale mocno i bardzo emocjonalnie. I być może przy użyciu muzycznych współczesnych środków, przez co się udaje połączyć klasyczne historie, których teatr teraz unika, takich prostych, opartych na bardzo podstawowych tematach związanych z uczuciami ludzkimi. Ale czy takie nie jest nasze życie? No właśnie jest i dlatego wydaje mi się, że opera doskonałą jest odpowiedzią na brak, może w sferze kultury, takiej odpowiedzi wprost, bazującej na emocjach. Kiedy przeczytamy libretto Pucciniego, wspaniałe, proste, zresztą tylko słowa, są jak proste historie miłosne, natomiast muzyka je wzniaśla. No, Faust na przykład, Charlesa Gounoda, to dramat, który właściwie dzieje się od początku wieków i do dzisiaj on publicznością wstrząsa i do dzisiaj są tłumy i do dzisiaj potrzebujemy, żeby nam coś pokazać czy powiedzieć. Oczywiście podobnie jak Zagubiona autostrada. Pewna nierealność się śpiewa cały czas, że się kogoś kocha i jednocześnie umiera przez pół godziny, a nie umiera. Chociaż z drugiej strony, jak jeden z dyrygentów operowych powiedział, gdybyśmy dzisiaj we współczesnym świecie mówili do siebie takim językiem, jak śpiewają do siebie śpiewacy operowi, relacje ludzkie byłyby lepsze. Opera Śląska powraca do korzeni, a w swym założeniu promuje polskie młode talenty i mądrą sztukę. Łukasz Goik, dyrektor Mózg i Serce Opery Śląskiej. Książka Czardasza nie bez znaczenia też z młodą, świetną obsadą, jak i z świetnymi realizatorami. Rafał Kłoczko, no jest to jeden z bardziej obiecujących dyrygentów w naszym kraju, który ma ogromne już sukcesy i to dziwo za granicą. No i to jest też jeden z elementów naszej strategii. Żeby przyciągnąć tych młodych do Polski z powrotem. Tak, dokładnie. Pani reżyser Pia Parton to też młode pokolenie, też zupełnie inne spojrzenie na teatr operowy. Nie boi się pan tego, że to młodzi? Tak, no nad wszystkim czuwamy. Jest obecny Basem Akiki, który też pod względem muzycznym tutaj czuwa nad całym spektaklem. Wśród zespołu oczywiście realizatorów jest też doświadczony Henryk Konwiński, nasz choreograf, który przygotowuje ruch sceniczny i czuwa też nad tą całością reżyserską, myślę. Więc to wszystko się uzupełnia. To wszystko ma jakąś głębszą strategię. To, że potrzebujemy tytuł, który będzie można prezentować na innych scenach. Dlatego jeżeli chodzi o scenografię, jest dosyć ubogo. Są nowe techniczne jakby możliwości tutaj użyte, czyli projekcje filmowo. Wojtek Puś, który zrealizował dla nas elementy tutaj scenografii w formie najnowszych prezentacji multimedialnych. To też jest dla naszego teatru w pewnym sensie nowe podejście, zupełnie inne. To dla naszej publiczności też, myślę, będzie ciekawe. To wszystko powoduje, że to ma troszeczkę szerszy wymiar niż tylko i wyłącznie realizacja kolejnego tytułu repertuarowego. Ta księżniczka odważna, bo pokazująca też ważne treści i głębie, to nie tylko rozrywka. Twórcy proponują, żeby się też zadumać, spojrzeć troszeczkę w siebie. Tak, sama koncepcja przeniesienia tego w lata 20, umiejscowienia tego w realiach, gdzie na polskiej scenie królowała Hanka Ordonówna i umieszczenie tego właśnie w tej czasoprzestrzeni jest ciekawym, myślę, eksperymentem nawet. Szczególnie mając do dyspozycji niewielką scenę z niewielkimi możliwościami technologii scenicznej, co też jest i minusem, ale też dużym plusem, bo można uruchomić większą wyobraźnię i można więcej pokazać w inny zupełnie sposób. Sukces lub klęska opery, jej zalety i wady, wszystko to mierzyć należy wedle jej cnót teatralnych, a zatem wszystko w rękach reżysera i interpretacji libretta? No chyba tak. Chyba tak. To jak pani prowadzi słuchaczy, odbiorców przez libretto księżniczki Czardasza? Czego pani w niej szukała? Dużo czasu zajęła nam praca nad tekstem. Chcieliśmy wyeliminować wszystkie podopisywane żarty i żarciki, jak się okazało, przez polskich tłumaczy. Oryginał tego w ogóle w sobie nie ma. I kiedy się oryginał przeczyta, okazuje się, że mamy do czynienia z klasycznym melodramatem, czyli czymś rzeczywiście opartym na uczuciach i momentami bardzo wzruszających. I kiedy to odkryliśmy, zorientowaliśmy się, że księżniczka Czardasza paradoksalnie przestaje być tylko czymś komediowym, komicznym, momentami może farsowym, natomiast odkryliśmy bardzo duże podobieństwa między fabułą księżniczki Czardasza, chociażby Trawiatą, tyle że księżniczka Czardasza kończy się dobrze. Mamy do czynienia z wielką artystką, zakochaną w kimś nie ze swojej klasy społecznej, ze sprzeciwem ojca. W księżniczce kończy się to dobrze. W życiu Hanki Ordonowny też skończyło się to dobrze. W związku z tym po pierwsze połączyliśmy to z historią wzniosłą i mądrą i głęboką, jeśli chodzi o relacje między postaciami, a po drugie operetka ta została napisana w latach dwudziestych i ewidentnie też główna postać skojarzyła nam się z postacią Hanny Ordonówny, której życiorys idealnie pokrywa się z życiorysem naszej głównej bohaterki Silwy. Dlatego też wszystko osadzamy w latach dwudziestych. Niektóre kostiumy są wręcz kopiami ubiorów Ordonówny. Ten szlafrok, który pani widziała, to właśnie ten, tak? Ten powiewający szlafrok to właśnie kopia jej ubioru. staramy się zachować pewne melodramatyczne wręcz gesty czy sposoby poruszania się charakterystyczne dla kina lat 20. i świadomie konfrontujemy się z wymarłym gatunkiem, jakim jest melodramat. Pewna przewrotność i pewne przerysowanie jest typowe, myślę, też dla naszych czasów w sztuce i kicz niekoniecznie powinien nam się kojarzyć źle i niekoniecznie ze złym gustem. Być może może się nam zacząć kojarzyć z pewną prowokacją, z pewnym dowcipem, takim cienkim. Zwłaszcza wtedy, kiedy my jesteśmy coraz bardziej wrzucani w taką sztampę szaro-białości, wszystkiego, co jest sauté i co jest sztywne. Właśnie, no tutaj ten szlafrok, który pani widziała, chcemy wprowadzić na scenę wentylator i chcemy, żeby główna bohaterka sama go sobie włączyła po to, żeby ten szlafrok powiewał. No i jest to kicz i jest to śmieszne, ale z drugiej strony trochę kwiarsko-ironiczne. Czy ta opowieść to będzie też trochę opowieść o tym świecie lat 20., o tej jego ładnej i brzydkiej twarzy. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na umieszczenie inscenizacji właśnie w latach 20. Oczywiście nie jest to jeden do jeden, cofnięcie się w czasie. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Widzi pani tutaj na scenie, stoją bardzo współczesne, przezroczyste, plastikowe krzesła. Niemniej jednak kostiumy rzeczywiście są z lat 20. Pracujemy bardzo też nad ruchem, zwłaszcza panów, którzy teraz zachowują się w swojej mowie ciała zupełnie inaczej. Kiedyś byli to dżentelmeni, pięknie się poruszający z laseczkami, kłaniający się. No, może to brakuje. Brakuje nam trochę tego. No, byłoby fajnie, gdyby tacy panowie zaczęli spacerować po ulicach. Oj tak. Wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy radę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Tego nie ma w nutach. Czy powidę? Państwo mają to blyam. Całość jest śpiewana po polsku, kostiumy są odpowiednio dopasowane. A numery, czy rewiowe, czy te właśnie bardziej romantyzujące, można też odpowiednio dramaturgicznie przeprowadzić. Szczególnie, że w partyturze jest bardzo wiele informacji na temat jakichś zawieszeń tempa, przyspieszeń, zwolnień, które często, znając wiele nagrań, nie są realizowane. I myślę, że w tym jest problem. Jeżeli się te wszystkie przepiękne numery, które mogą się snuć i każde słowo jest w jakimś stopniu podkreślane przez wytrzymanie jakiejś nuty dłużej, zawieszenie się na jakimś dźwięku, czy przyspieszenie tempa, czyli w tym wypadku muzyka, powiedzmy, idzie za słowem. Jeżeli to wszystko się pokazuje, to cała narracja zyskuje tempo jakiejś rozmowy, czy po prostu strumienia myśli. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie pokaże pan prawdziwego Kalmana, taki, jaki był w partyturze. Sam komponuję i być może dlatego mam jakiś większy szacunek do partytury. Jeżeli kompozytor coś napisał, to prawdopodobnie tak chciał. Są oczywiście tradycje wykonawcze, aczkolwiek odkąd mieszkam w Wiedniu i mam do czynienia często z naprawdę rewelacyjnymi wykonawcami, których kiedyś po prostu słuchałem z płyt, okazuje się, że te tradycje wykonawcze tam są nieco inne. Oczywiście tam ta operetka też się zrodziła, tam była premiera, jeżeli się nie mylę, Księżniczki Czardasza. Bardzo restrykcyjnie podchodzą tam do partytury. Jeżeli kompozytor napisał, że chce jakiś fragment szerzej, tak, często jest to niewygodne dla wokalistów, bo muszą wytrzymać na bardzo niewygodnej frazie dłuższy odcinek na jednym oddechu. No i co pan wtedy robi, kiedy wokaliści mówią, że to jest niewygodne? To nie musi być wygodne. To ma być zrobione przede wszystkim dobrze. Zaznaczmy sobie z jakimś wykrzyknikiem. Istnieje tłumaczenie bardzo spopularyzowane w Polsce Jurandota, i na nim się opierają praktycznie wszystkie wykonania Księżniczki Czardasza w Polsce. Niestety tłumaczenie to nie posiada niektórych zwrotek, które po prostu często są widowane, w sensie wyrzucane, na przykład jedna tylko zwrotka danego numeru, czy dwie zamiast trzech. Dlatego z reżyserką podjęliśmy się tłumaczenia własnego z oryginalnego niemieckiego libretta niektórych fragmentów. W moim wypadku były to fragmenty śpiewane, w wypadku reżyserki oczywiście sceny mówione. Prócz tego istnieją niektóre numery, które gdzieś w wykonawstwie w Polsce bardzo się spopularyzowały z określonym tekstem, jak bardzo słynne W rytm walczyka serce puka, a tekst niemiecki jest zupełnie inny w tym miejscu. I być może na koncertach noworocznych, karnawałowych ten tekst jak najbardziej się sprawdzi, szczególnie, że później jest fragment instrumentalny, gdzie śpiewająca para po prostu może zacząć tańczyć. Ale u pana będzie inaczej. U nas jest to choćby cały świat już przepadł. I myślę, że różnica jest dość oczywista i nie trzeba wiele mówić, jak bardzo zmienia to podejście już do utworu, który choć oparty o walca, wyraża zupełnie inne emocje. To już nie jest zabawa, tylko to jest jakieś głębokie wyznanie miłości. Szczególnie, jeżeli jest to w scenie finałowej, gdzie para się jednak schodzi po różnych perypetiach. To powiedzmy jeszcze trochę. My siedzimy na scenie, atmosfera jest absolutnie wyjątkowa. To, co widzimy przed sobą, to jest film. Scenografia w naszym spektaklu jest dość prosta. Opiera się głównie o krzesła i przestrzeń oraz duży ekran w tyle sceny, na którym nagrane zostały postaci występujące w trakcie spektaklu. W różnych ujęciach, które mają stanowić tło, jak choćby dla mnie chyba najbardziej przejmujący fragment, czyli bardzo znany duet Tłumy Fraków. I kiedy para zaczyna wspominać dawne czasy, jak to przed 8 jeszcze tygodniami myśleli, że wszystko będzie dobrze i nie potrafią nawet do siebie podejść, złapać się za rękę, tam w tle pojawia się w zwolnionym tempie, jako niemy film, fragment, kiedy tańczyli walca. Dla mnie, dodając jeszcze do tego muzykę, która w tym miejscu jest dla mnie chyba najbardziej poruszająca, jest to strasznie wymowna scena, coś, co absolutnie mnie porusza i mam nadzieję, że publiczność również. To jest głęboka opowieść. Absolutnie tak. Thank you. Wiatr szklany, brzęki skrzypiec, lament od stolików rozmów szmer. Nagle dla nas gwarów zamilkł, nagle my w tym tłumie sami zasłuchani w głos swych serc. Tyle szczęścia w jeden wieczór, najśmielszych marzeń taka noc. I któż by odgadł, któż by przeczuł, ile łez przynieście ma noc. To wszystko dzisiaj już wspomnienia, wzruszeń nigdy dzień. Lecz dzień dzisiejszy cień już zmienia w tamtej dzień. Piękny nasz dzień. Pamiętasz rozmowa serc o sprawach wielkich jak świat. Był taki czas, cudowny czas, czy pamiętasz, gdy W teatrze operowym chodzi o więzi rodzinne, relacje międzyludzkie, a potem, żeby to jeszcze umieć, oddać na scenie Łukasz Goik. Tak, zgadza się. No, jest taki czas ku temu, że wracamy do korzeni, do tego, z czego Opera Śląska zawsze słynęła, czyli tak zwanej kuźni talentów, młodych talentów. I taki cel też mi przyświeca, żeby tą strategię jakby kontynuować, żeby ją wskrzesić. Ponieważ jest to jedna z najmniejszych oper w Polsce, jakby możliwości sceny są dość ograniczone, natomiast no, serce i zespołu artystycznego, i ludzi tutaj pracujących, realizatorów, jest artystyczne, wielkie i ciepłe, więc dlatego staramy się pokazać to, co mamy najlepszego i myślę, że to jest jakiś klucz też na to, że młodzi ludzie na tej scenie, tak jak to bywało kiedyś, mogą stawiać te pierwsze kroki, ale też nie uciekamy od wybitnych i doświadczonych artystów, którzy są w naszym zespole, jak i których często zapraszamy do nas na występy gościnne. Więc tak to się dzieje. Zdarza się panu tak cichutko wejść gdzieś na próbę, zasiąść w loży i słuchać? Regularnie to robię, panie redaktor, regularnie po to, żeby całkowicie nie zwariować i żeby była ta odskocznia, żeby można było zobaczyć to, po co w zasadzie ta cała praca i te wyrzeczenia. Ja też polecam wszystkim swoim współpracownikom, też tak jak mówię, w dziale administracyjnym, żeby tą scenę zobaczyli, żeby zobaczyli ten spektakl. Próbę generalną obowiązkowo u nas w zasadzie każdy pracownik właśnie nawet z rodzinami na próbę generalne do nowych dzieł przychodzi i zasiada na widoczni. widowni, żeby mógł poznać to, co jest naszym celem, to, co jest naszym zadaniem, naszą strategią. Co jest Państwa celem, zadaniem i strategią? Bo kiedy patrzy się na ofertę, tak użyję tego słowa, Opery Śląskiej, to nie tylko spektakl, ale wiele działań dla dzieci, dla osób starszych czy wykluczonych. Tak się składa, że w obecnym sezonie i w mijającym roku udało się nam pozyskać dodatkowe środki właśnie na realizację projektów między innymi z Ministerstwa Kultury, na projekty dla dzieci, na projekty dla osób starszych też wykluczonych i to też nam przyświeca. Edukacja jest bardzo ważna. Na szczęście w Bytomiu ze względu na zaszłości historyczne ta przynależność do opery, bo tak to trzeba powiedzieć, bo melomani tutaj są związani z nami i od lat chodzą. Tak się składa, że mamy w bieżącym repertuarze Cyganerię Pucciniego. Jest to spektakl zrealizowany w 1980 roku. Scenografia jest autentyczna, Wiesława Lange. Wznowiliśmy ten spektakl w zeszłym roku i powiem szczerze, no i mamy pełną widownię. Oczywiście też dzięki temu, że opracowanie muzyczne naszego nowego dyrektora Basema Akiki, no też powoduje, że ludzie z ciekawości przychodzą zobaczyć, co się dzieje na scenie. W roli Rudolfa Andrzej Lampert, więc też to jest tenor pożądany i chętnie słuchany i oglądany przez publiczność, więc to wszystko ze sobą się dość pięknie układa. Natomiast no sama realizacja jest dość mocno pełnoletnia i w zeszłym roku mieliśmy też taką sytuację, że wśród solistów znalazł się młody Szymon Mechliński, świetny baryton, a naście lat temu, w latach 80. jego ojciec, Jerzy Mechliński, również w tym spektaklu śpiewał tutaj na naszych deskach w Operze Śląskiej, więc była to taka miła, sympatyczna podróż rodzinna i to tak właśnie o to chodzi w teatrze, żeby te więzy, te relacje, tą bliskość pokazywać i żeby to też oddawać na scenie. Praca reżysera i dyrygenta to pole do bardzo w tym przypadku twórczej współpracy i rozmowy, która zaczęła się jeszcze grubo przed próbami, kiedy po pierwsze pracowaliśmy nad ustaleniem, w jakim rytmie będzie to dyrygowane. Postanowiliśmy to wszystko zwolnić po to, żeby ta operetka tak nie pędziła, po to, żeby wydobyć pewne dramatyczne sytuacje, mocne. Niektóre arie są prawie nie jak z operetki, ale wręcz jak z opery. Chcieliśmy w związku z tym to pokazać i położyć na to nacisk. Rafał Kłoczko przełożył na nowo prawie wszystkie piosenki. Wspólnie żeśmy to korygowali i pracowali nad tym. I właściwie wszystko omówiliśmy razem wcześniej. Poza takimi oczywistymi rzeczami, jak to, że kogo dawać do tyłu, a kogo do przodu ze względu na słyszalność z orkiestrą, prawda? To są rzeczy techniczne, które zawsze powinny być omawiane między reżyserem a dyrygentem. Ale tutaj rzeczywiście staraliśmy się tak pracować, żeby moja wizja reżyserska była spójna z jego interpretacją muzyczną. I tak się szczęśliwie złożyło, że jesteśmy tutaj zgodni i pracuje nam się bardzo dobrze. Tak się szczęśliwie złożyło, że reżyserowi nie przeszkadza muzyka. Nie, wręcz przeciwnie, jestem wdzięczna jej, że tutaj ona przebywa z nami. Dlaczego opera? Kiedy zaczynałem studia muzyczne, byłem absolutnym przeciwnikiem opery i nie rozumiałem, jak komuś może się to podobać. Do momentu, aż zadyrygowałem w 2010 roku koncertową wersję Verbum Nobile Moniuszki. Po koncercie olśniło mnie. Na etapie pracy już mi się to podobało, no ale to były też moje absolutne początki dyrygenckie, więc po prostu kontakt z żywym organizmem, z orkiestrą, z solistami, z chórem był niesamowity. A co pana olśniło? Że to jest coś niesamowitego, to jest coś ponad muzykę symfoniczną, z którą miałem do czynienia wcześniej. Tam jest wszystko, tam jest i uwertura, więc mogę się, że tak powiem brzydko, wyżyć muzycznie na muzyce czysto instrumentalnej. Mogę popracować z wokalistami, mogę doprowadzić do jakichś ciekawszych, poszukać ciekawszych fraz, podkreślić jakieś słowa, czy prosić o podkreślenie konkretnych słów, konkretnych emocji wokalistów. To jest tak plastyczny materiał, który za każdym razem można opowiedzieć trochę inaczej. W zależności od tego, które wątki będziemy chcieli uwypuklić, co będziemy chcieli opowiedzieć pod pretekstem historii zawartej w librecie, zawartej w muzyce. To wszystko gdzieś jest między nutami, między słowami. Jeżeli my jako twórcy tego, jako wykonawcy, będziemy w pełni przekonani do tego, co robimy, będziemy mieli spójną wizję i reżyserską, i muzyczną, to jestem pewien, że odbiorca to zrozumie. Czym dla pana jest opera? Wszystkim. Opera, operetka to nie jest tylko rozrywka, a coś o wiele głębszego. Czym jest dla pani kultura? Bardzo trudne pytanie. Jest wszystkim, co nas otacza, łącznie z tym, jak wyglądają chodniki, rynsztoki, rynny. To też jest kultura. To, jak wygląda kasownik w autobusie, to wszystko, co nas otacza, tworzy kulturę i tworzy nasz gust i tworzy nasz sposób bycia i tworzy nas. Im tej kultury jest więcej, tym lepiej. Pracuje pan w Wiedniu, pracował pan we Włoszech, teraz pracuje pan w Polsce. Czy już ma pan taki rys, swoją ocenę, jak opera odbierana jest tutaj w Polsce? Włochy to ojczyzna opery, więc trudno się dziwić, że tam różne arie Verdiego czy Pucciniego po prostu się śpiewa, przechadzając się po ulicy. W Wiedniu, no to jest chyba światowa stolica opery w tej chwili, więc też trudno by było się dziwić, że tam miliony lgną co roku, żeby wysłuchać największych gwiazd. A w Polsce myślę, że mamy teatry, w których potrafią się pojawić spektakle na absolutnie europejskim poziomie, jak nie światowym nawet. Przyjeżdżają często rewelacyjni artyści i problemem może nie są same teatry czy repertuar, ale odbiorcy, którzy po prostu nie są kształtowani. Dla wielu osób widzę to po swoich po prostu znajomych, których czasem chcę wyciągnąć do opery na jakiś dobry spektakl, bo wiem, że jest po prostu dobry. Byłem na nim. Powiedzmy, jest to Rigoletto Verdiego, tak jak w Teatrze Wielkim ostatnio byłem. I reakcja jest jaka? Ojej, opera? Opera? Właśnie, opera. Ja nie wiem, czy ja mam taki ubiór, żeby pójść. Nie każdy musi przychodzić w garniturze. Można po prostu ubrać ładną koszulę. Ja nie będę wiedział, jak się zachować. Jestem zwolennikiem tego, że jeżeli się podoba, nawet jeżeli jest wykonywana symfonia i między częściami, jeżeli ludzie bardzo chcą bić brawo, bo tak im się podobało, czemu nie? Oczywiście zaburza to dramaturgię, oczywiście muzycy i dyrygent w jakimś stopniu stają się rozkojarzeni, ale czy to nie jest najpiękniejsze, co można dostać od publiczności w tym momencie? Jeżeli druga część symfonii mi się tak podobała, że ja nie potrafię powstrzymać tych emocji, po co czekać? I to samo jest w operze, jeżeli ktoś naprawdę przepięknie zaśpiewał jakiś numer, nie musimy czekać do końca aktu, choćby na końcówce orkiestry, choćby zagłuszyć początek następnego dialogu czy recytatywu. Muzycy wiedzą, co zrobić i zaczekają w odpowiednim momencie. A to jest tak wspaniała nagroda, że klaskać pewnie, że tak, jeżeli się podoba. Czy my nie jesteśmy przygotowani do odbioru opery? Czy może coś się zmienia na lepsze? Opery przygotowują coraz częściej jakiś spektakl, powiedzmy edukacyjne, czy powiedzmy operę w pigułce, jakąś skróconą wersję, takie highlights z jakichś długich 4-5-godzinnych dzieł. To jest jakiś plus. Przede wszystkim pojawiają się i w orkiestrach symfonicznych, i w operach poranki dla dzieci, co jest rewelacyjną rzeczą, gdzie nikt z muzyków ani z publiczności nie będzie miał za złe tego, że dziecko po prostu wejdzie na scenę czy zacznie rozmawiać w trakcie utworu. Bo dziecko nie boi się opery. Absolutnie nie. Dziecko się świetnie na tym bawi. Przecież biegają ludzie po scenie. Jest kolorowa scenografia. Ktoś tańczy, tu jeszcze grają. To pobudza wszystkie zmysły. I jeżeli dzieci się będzie edukować w ten sposób i zacznie się to robić odpowiednio wcześniej, to po prostu się przyzwyczai ich do tego, że można iść do kina, można iść, dzisiaj może już nie, ale na trzepak ze znajomymi, albo iść do opery. Opera to absolutnie nie tylko rozrywka, to również nauka, to również jakiś sposób edukowania samego siebie, bo przeżywamy, to też dość często powtarzam, jeżeli się oddamy danej historii, którą oglądamy, której słuchamy, jeżeli damy się jej absolutnie pochłonąć, wejdziemy w głowę tych bohaterów, będziemy szli za ich historią, możemy przeżyć te wszystkie głębokie emocje wraz z nimi. Czy to będzie wielka miłość, czy absolutne szczęście, bo oczywiście nie mówmy tylko o negatywnych rzeczach, czy śmierć jakiejś bliskiej, czy ukochanej osoby. Czy myśl filozoficzna, która też się czasami przeplata. Absolutnie tak, tylko my z perspektywy widza możemy później wyjść z opery, bogatsi o te doświadczenia, czyli przeżyliśmy to, ale jesteśmy bezpieczni, bo to się tak naprawdę nie wydarzyło. A może się w nas wydarzyło i możemy wyjść trochę lepsi, trochę bardziej odczyszczeni, trochę wyżej podnosząc głowę? Jesteśmy bogatsi, jesteśmy bardziej doedukowani wewnętrznie, bardziej potrafimy swoje emocje zrozumieć. Serdecznie zapraszamy. Od stycznia zapraszam na spektakle, których zapewne będzie dużo. Na piękną opowieść o szczęśliwej miłości, ku mojemu zdumieniu, z happy endem. Podsunąć zwierciadło naturze, cnocie ukazać wierne jej rysy, występkowi jego wizerunek, a epoce i duchowi kształt ich i piękno. To są cnoty opery. Zgadza się z tym pan? Absolutnie się zgadzam. to porównanie Szekspira ze zwierciadłem jest bardzo dobre. Jest jeszcze jedna taka myśl, może właśnie tak. Dajcie im nie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują. Tego nie znałem, ale jest absolutnie genialne i prosto w punkt. I to jest chyba to, że jeżeli artyści bardzo wierzą i są przekonani do tego, co robią i czują jakiś rodzaj, powiedzmy, misji, że chcemy ludziom coś więcej przekazać, szukamy jakiegoś czy absolutu, czy czegoś uniwersalnego, co możemy przekazać i jak możemy tym ludziom bardziej pomóc poznać samych siebie. Zapraszamy na księżniczkę Czardasza, ona też nie będzie tylko tanią rozrywką. Zapraszamy z pełną odpowiedzialnością. Podsunąć zwierciadło naturze, cnocie ukazać wierny jej rys, występkowi jego wizerunek, a epoce i duchowi kształt ich i piękno. Księżniczka Czardasza w Operze Śląskiej. Wszystko to znajduje się w tym spektaklu. Zapraszam serdecznie. I tego Państwu w nadchodzącym roku życzę, żeby te wszystkie emocje, które są, które ludzie przekazują, żebyście mogli je odebrać i żebyście w taki sposób czerpali z tego piękna, które się dzieje w każdym teatrze, nie tylko operowym, ale w całej kulturze w naszym kraju. Zapraszam Państwa serdecznie do Opery Śląskiej w Bytomiu. Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej, Rafał Kłoczko, kierownik muzyczny Księżniczki Czardasza i Pia Partum, reżyser Księżniczki Czardasza, Agnieszka Trzeciakiewicz. Pięknego Nowego Roku i Hanka Ordonówna. Po różnych miastach człowiek włóczył się, wertował na Montmartre bruk. We Wiedniu starych walców uczył się, a w Nicy w słońcu leżeć mógł. A kiedy wraca, widzi w mieście mgła, jakby koniec barwnym snom. A jednak serce ze wzruszenia drga i nagle wie, tu jest mój dom. Jakieś małe nic, jakieś drogie coś, tyle, że już w sercu zostało. Sercem wzięło ślub, zrosło się na wskroś, spróbuj wydrzeć, już by się nie dało. Imię czyjeś na wpół zapomniane, chwila, uśmiech, miejsce ukochane. Wszystko jedno co, próżno temu przecz, nic, a taka najważniejsza rzecz. My mamy w życiu tyle wielkich słów, nam kradną wszystek czas. Majątek, sława, miłość wciąż i znów po obcym świecie gonią nas. Aż przyjdzie wieczór szary, tak jak dziś, i spojrzysz przed się, zmarszczysz brwi. I nagle wszystko słowa oddałbyś, by tylko mogło wrócić ci. Jakieś małe nic, jakieś drogie coś, tyle, że już w sercu zostało. Sercem wzięło ślub, zrosło się na wskroś, spróbuj wydrzeć, już by się nie dało. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy?